Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 maja, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W 6 województwach ostrzeżenia w związku z wysokim poziomem rzek. Najwyższy 3 stopień w Lubuskiem. Maturzyści już po pierwszym pisemnym egzaminie. Za chwilę zapytamy, jak im poszło. Jesienią książę Edynburga zrezygnuje z oficjalnych obowiązków. To najnowszy komunikat Pałacu Buckingham. Są ostrzeżenia hydrologiczne już dla 6 województw, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia dla Śląskiego, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego. W Lubuskiem w kilku miejscach poziom wody w Odrze przekroczył stan alarmowy, informuje Justyna Małecka z Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W Nowej Soli stan alarmowy wynosi 400 cm, natomiast przekroczony jest o 33 cm. Cigacice, stan alarmowy 400, obecny stan 412 cm, czyli przekroczony jest o 12 cm. Nietków 400 cm alarmowy, przekroczony jest o 6 cm. Także ta fala będzie się tak utrzymywała do około tygodnia czasu tutaj w naszym rejonie. Zastępca dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji Ireneusz Sawicki zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy. O godzinie 12 będzie ten sztab kryzysowy obradował. Będziemy mówili na temat sytuacji, która aktualnie pojawia się na rzekach i ciekach, przy czym ta sytuacja rzeczywiście na Odrze jest dosyć alarmowa, ale na pozostałych ciekach i rzekach jest w stanie średnim. W województwie śląskim przekroczone stany ostrzegawcze w zlewniach Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły. We Wrocławiu na nabrzeżach Odry osunął się grunt na długości około 100 metrów. W wyrwę szeroką na 6 metrów wpadły 2 samochody. Nikt nie został ranny. Strażacy sprawdzają, czy osuwisko nie zagraża okolicznym budynkom. Zmieniamy temat. Pierwszy maturalny stres już za nimi. Absolwenci liceów i techników pisali od 9 egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed warszawskim liceum Króla Jana III Sobieskiego jest Kuba Witkowski. Czy pierwsi maturzyści już skończyli? No i jak im poszło? Tak, pierwsi maturzyści skończyli. Egzamin oficjalnie zakończył się niecały kwadrans temu, a ci maturzyści na korytarzu pojawili się już kilkadziesiąt minut temu. Oczywiście nie brakowało dyskusji dotyczących tematów. Dla wielu uczniów tej szkoły nie było to zaskoczenie. Spodziewałem się trudniejszego tematu, na pewno jakiegoś bardziej skomplikowanego, że będę musiał więcej myśleć. A temat był naprawdę banalny. Praca, pasja czy obowiązek? To od razu się narzucają książki. Ludzie bezdomni, II wojna światowa, to jest masa przykładów. Głównie były prace z tekstami, były 3 teksty bodajże. Jeden był na temat Sienkiewicza i jeden był o zanikaniu języków na świecie. Mimo że egzamin nie należał do najtrudniejszych, emocje sięgały zenitu. Atmosferę napięcia dało się odczuć przez cały egzamin, mówi Magdalena Kochel, dyrektor liceum Jana III Sobieskiego w Warszawie. Natomiast dzisiaj zdecydowanie stres, niepewność. U niektórych panika, u niektórych uśmiech wymuszony. Można powiedzieć szeroki wachlarz emocji. Wyraźny był na twarzach uczniów. No jest to bardzo poważny egzamin. Kiedyś nazywany egzaminem dojrzałości, nie bez powodu. Przed niektórymi jeszcze dziś rozszerzony egzamin z języka polskiego, start o 14, a już jutro dla wielu arcytrudne starcie, matematyka. Kuba Witkowski, dziękuję. Maturę zdaje w tym roku 283 tysiące osób. Książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II, rezygnuje z pełnienia funkcji publicznych. Pałac Buckingham poinformował, że 95-letni książę Edynburga rezygnuje z oficjalnych obowiązków od jesieni. Rano w pałacu zwołano pilne zebranie pracowników dworu. Informacja o tym wywołała alarm w mediach na wyspach. Pojawiły się również spekulacje na temat stanu zdrowia 91-letniej królowej i jej męża. Premier Czech wstrzymuje dymisję. Bohuslav Sobotka nie złoży dzisiaj zapowiedzianej rezygnacji. Jego rzecznik wyjaśnił, że premier do dymisji poda się w połowie maja, po powrocie prezydenta z Chin. O planowanej rezygnacji ze stanowiska Sobotka poinformował 2 dni temu. Jej powodem ma być konflikt z pierwszym wicepremierem i ministrem finansów Andrejem Babiszem. Premier zarzucił mu prowadzenie niejasnych interesów finansowych. To ich formacje Polacy darzą największym zaufaniem. Do nich dzwonią, gdy dzieje się coś złego. Strażacy dziś obchodzą swoje święto. Jak mówią strażacy z Ochotniczej Straży w Pruchniku, jednej z najstarszych na Podkarpaciu, pełnienie tej funkcji jest rodzinną tradycją. U nas większość strażaków to jest po rodzinie. Był dziadek, był ojciec, jest syn, już wnuki. Brat był w straży, wstąpiłem też do jednostki. Tak te tradycje się ciągną. Strażakiem po prostu trzeba się urodzić, trzeba mieć to we krwi. Jest to służba społeczna, wymaga od nas zaangażowania własnego czasu, poświęcenia. Wielu z nas pracuje zawodowo na co dzień, robi wiele innych rzeczy. Wyje syrena, jesteśmy alarmowani, musimy rzucić swoje zajęcia, wyjeżdżać do akcji. To jest zaszczyt pomagać ludziom, że ktoś czuje się pewny, że jest sygnał, wiadomo, że ci ludzie przyjadą. Będą ratować za wszelką cenę. W Polsce jest prawie 30 tysięcy strażaków zawodowych oraz około 700 tysięcy ochotników. To był Serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne. W całej Polsce może padać, miejscami intensywnie. Na południu także burzowo i wszędzie wietrznie. Od 10 stopni nad morzem do 12 w centrum, 14 na Dolnym Śląsku i około 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Klientom, którzy nie mogą się zdecydować, czy do telewizora chcą dostać w prezencie klawiaturę do Smart TV, czy usługę instalacji wraz z uchwytem, polecamy rzut monetą lub oszczepem. On także ma dwie strony. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor Sony 55 cali z procesorem obrazu 4K HDR procesor X1 za 6999 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Smukłe, ale wytrzymałe robią wrażenie w towarzystwie. Chcę ich numery. Numerek, wtedy można jutro do lekarza. Ja mówiłam o nowych smartfonach Lenovo dla duetów Play. Mają duży ekran, to będziesz dobrze widział. I świetną pamięć. A ja tam wolę, jak one mają słabą pamięć. To powinieneś wybrać starszy model. Ty też przejdź do Play jak Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki i wybierz formułę duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Lenovo K5 za jedyne 85 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Tuż przed długim weekendem minister sprawiedliwości ogłosił projekt zmian w kodeksie karnym, za sprawą których rozszerzony zostanie zakres obrony koniecznej. Jak powiedział Zbigniew Ziobro, osoba, która przeciwstawia się napastnikowi, na przykład we własnym domu, nie będzie odpowiadać karnie. Prawo ma stać po stronie obywatela i chronić uczciwych ludzi, a nie bandytę. Według nowych wytycznych dla prokuratorów, zasady obrony koniecznej mają być interpretowane na korzyść broniących się przed agresorami. Choć w każdym przypadku prokurator oceni, czy zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną osoby, która podjęła się obrony swojej posesji, domu czy mieszkania. Pomysł przychylnie ocenia wielu prawników, choć nie bez zastrzeżeń. Chodzi m.in. o pojęcie rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej. Kiedy to przekroczenie następuje, kiedy nie. Czy będziemy mieli jasność? Dla Rzeczpospolitej o pomyśle ministra sprawiedliwości wypowiedział się profesor Piotr Kardas, prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najnowsza propozycja zmierza do rozwiązań amerykańskich, ale takie przenoszenie doświadczeń z jednego systemu do innego jest bardzo trudne. To propozycja ryzykowna społecznie, choć populistycznie, bardzo ciekawa. Dziś pytanie, czy broniący się we własnym domu powinien być zwolniony z odpowiedzialności karnej. Moim gościem jest pan Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Artykuł 25 kodeksu karnego, który pozostanie, brzmi: nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. To co w takim razie się zmienia? Sposób oceny stanu broniącego się przed napastnikiem? Zostanie dodany przepis wyjątkowy dotyczący napaści w domu, czyli osoba, która zostanie zaatakowana w własnym domu, lokalu, czy też w ogrodzie, który przylega do tej nieruchomości, będzie miała większą pewność, że w razie odparcia ataku ze strony napastnika nie poniesie odpowiedzialności karnej. Jest to bardzo istotna zmiana, ponieważ dzisiejsze przesłanki wynikające z paragrafu trzeciego, czyli przesłanka strachu, wzburzenia tworzą większą dozę ocenności dla sądu, a każdy z nas jeśli znajdzie się w trudnej sytuacji, wolałby raczej, by ocena naszego zachowania była jak najbardziej zobiektywizowana. Czyli mój dom będzie moją twierdzą, oby tylko nie powstało wrażenie, że w moim domu mogę wszystko. Na przykład zastrzelić listonosza, który był niegrzeczny i wydawał nam się agresywny. Nie ma takich obaw? Oczywiście, że nie, z tego powodu, że ten przepis jest tak skonstruowany, że dotyczyć będzie tych sytuacji, w których jest zamach, czyli napaść na nasz teren, na nasze mieszkanie. No i tym jakby elementem, jedynym elementem tak naprawdę ocennym pozostanie możliwość, jakby niemożność tego, by w sposób rażący skorzystać z tego przywileju, jakim jest prawo do obrony koniecznej, prawo do przekroczenia granic obrony koniecznej w ramach obrony swojego domu, swojej rodziny. I takie sformułowanie tego przepisu powoduje, że z jednej strony każdy z nas będzie lepiej chroniony w swoim własnym domu prawem, będziemy mieli większą pewność, że w razie sytuacji, której nikt nie chce doświadczyć, czyli ataku na swój dom, móc się skutecznie bronić, ale z drugiej strony oczywiście prawo musi być wypełniać wszelkie możliwe zdarzenia, czyli takich sytuacji, w której ktoś w oczywisty sposób, czyli w sposób rażący, nadużywa tego przywileju, jakim jest obrona własnego domu, to wtedy taki przywilej przysługiwać nie będzie. Taka odpowiedzialność karna grozi. Będziemy mieli większą pewność, że w naszym domu możemy więcej, ale z drugiej strony oczywiście nie możemy też wszystkiego. Czyli nadal przekroczenie granic obrony koniecznej może być rażące nawet we własnym domu, prawda? Nawet we własnym mieszkaniu. Może dojść do sytuacji, w której zachowanie napastnika w sposób oczywisty dla każdego, powiedzmy, obserwatora, osoby, która będzie oceniała dane zdarzenie, powoduje, że ten zamach nie jest możliwy do dokonania, nie jest możliwy do skutecznej finalizacji, więc w takich sytuacjach prawo musi reagować tak, byśmy nie nadużywali przywilejów, które nam prawo przyznaje. To są bardzo delikatne granice, jednak istotą tej zmiany jest to, by w sposób bardziej precyzyjny, bardziej jasny, prawo jasno było sformułowane w sposób taki, że w swoim domu mamy prawo się bronić, mamy prawo myśleć o tym, żeby naszym bliskim, nam nie stała się krzywda, a nie musimy przejmować się tym, czy broniąc się przed napastnikiem, przypadkiem nie poniesiemy odpowiedzialności. I tutaj w sposób jasny musiało to zostać sformułowane. Wydaje mi się, że jest to zmiana w dobrym kierunku. Oby tylko by nie było wątpliwości, bo w wielu sprawach, jak pan pamięta, z przeszłości sądy rozważały na przykład, czy sposób obrony, użyte środki były adekwatne do zagrożenia. A teraz nie będzie takich wątpliwości? Teraz ta granica będzie przesunięta dalej, mianowicie adekwatność użytych środków, a użycie ich w sposób rażący, czyli ta dysproporcja między środkiem, którego używamy, a dysproporcja między środkiem, którego używamy, a którego moglibyśmy użyć, żeby skutecznie odeprzeć zamach, będzie podlegała innym kategoriom ocennym. Nie sama adekwatność będzie oceniana, ale to, czy ta, powiedzmy, nieadekwatność jest rażąca. I to jest bardzo istotna zmiana, która uprzywilejowuje osobę, która się będzie broniła. Przy okazji obrony koniecznej, granic obrony, przywoływana jest sprawa z 97 roku Józefa B., który przed domem został zaatakowany nożem. W wyniku szamotaniny nóż wyrwał, zadał cios uciekającemu napastnikowi. Ten zmarł po kilku godzinach w szpitalu. Sąd wówczas uznał, że to było działanie nieproporcjonalne do zagrożenia. Józef B. usłyszał wówczas wyrok 16 miesięcy więzienia. Gdyby wówczas stosować dzisiejsze propozycje ministerstwa, jak potoczyłyby się losy Józefa B.? Ciężko z perspektywy też naszej jako ministerstwa, które projektuje daną normę, oceniać konkretne stany faktyczne w innych sprawach historycznych, ponieważ zawsze sąd orzeka w sposób niezależny i niezawisły. Jednakże odnosząc się do przepisów, które obowiązywały dotychczas i będą obowiązywać, jeśli ta zmiana wejdzie w życie, to takie oceny będzie sąd dokonywał, tylko oceniając, czy zachowanie takiej osoby w rażący sposób przekraczało przywilej, którą państwo tym prawem daje, czyli prawo obrony swojego domu, prawo obrony swojej rodziny, prawo obrony swojego mienia, w taki sposób, by skutecznie odeprzeć zamach. I czy otwarcie zamachu napastnika, który posługiwał się nożem i mógł być gotowy do dokonania bardzo poważnych przestępstw poprzez obronę i zranienie go tym nożem jest rażącym przekroczeniem granic obrony koniecznej, to wtedy takie oceny dokona sąd. Natomiast na pewno te przesłanki są o wiele lepszej sytuacji, w wiele lepszym miejscu sytuują osobę, która się broni, więc tak naprawdę bardzo prawdopodobne, że w tej sytuacji byłby całkowicie inny wyrok wydany, ale tutaj trudno wyrokować. Nie można wyrokować, ponieważ nie jest tylko powołany, by dokonywać takiej oceny. Jasne. Wówczas w uzasadnieniu, jeśli dobrze pamiętam, sąd uznał, że Józef B. atakując działał już bez strachu, co ważne. No i napastnik odstąpił od zamachu, ponieważ Józef B. gonił tego napastnika. Prawnicy, jak pan wie, różnie oceniają propozycje. Niektórzy są na tak, ale uważają, że przydałaby się kampania społeczna. Taka kampania informująca jasno, co mogę we własnym domu, na własnej posesji. To chyba niezły pomysł. Uważam, że informowanie obywateli o prawach, które im przysługują, jest zawsze bardzo istotne. Z tym, że warto, żebyśmy najpierw przeszli tę dyskusję na temat tego, co powinniśmy móc we własnym domu, żeby ta dyskusja o tym prawie, które zaproponowaliśmy, mogła zakończyć się uchwaleniem jak najlepszego przepisu przez parlament, podpisaniem ustawy przez prezydenta, a w następnym roku rzeczywiście warto, żeby każdy z nas miał możliwość precyzyjnego dowiedzenia się o tym, jakie prawa nam w własnym mieszkaniu przysługują. Dzisiaj taka kampania do przeprowadzenia byłaby trudna z tego powodu, że przepisy nie rozdzielają obrony koniecznej, przekroczenia granic obrony koniecznej w sytuacji obrony własnego domu, własnego mienia, od innych przypadków obrony koniecznej. I ten przepis, który my proponujemy, właśnie jasno ma podkreślać, jasno ma ustawodawca będzie, jeśli te przepisy wejdą w życie, wskazywał, że obrona własnego domu jest bardzo, bardzo wielką wartością, które państwo akceptuje i szanuje. Dodajmy jeszcze na koniec dla porządku, że cieszyć się będzie brakiem odpowiedzialności karnej ten, który broni się we własnym domu, na własnej posesji, we własnym mieszkaniu, prawda? Dokładnie tak. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13:00 Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości, jest naszym gościem. 17 minut już po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy broniący się we własnym domu powinien być zwolniony z odpowiedzialności karnej. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. 18 minut po południu. To fall, you're not. Dziś pytanie, czy broniący się we własnym domu powinien być zwolniony z odpowiedzialności karnej. Polecam naszą stronę internetową, tam jak zwykle sondaż wyniki przed 13. Za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku, 22. Panie Kubo, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu. Doktorze, witam słuchaczy. Pytanie jest postawione niewłaściwie, dlatego że odpowiedź na nie brzmi oczywiście tak. Mamy prawo się bronić zawsze i wszędzie, stawać w obronie swojego zdrowia, życia, członków naszej rodziny, naszego majątku, ale... Najczęściej przyznam, panie Kubo, że przyznaję słuchaczom rację, że pytanie jest albo ryzykownie, albo źle zadane, ale w tym wypadku nie, bo tutaj myślę, że akurat dziś pytanie daje pewną taką jasną intencję. Ale czy do tego jest potrzebna zmiana prawa? Nie zmiana prawa, dlatego że prawo już dzisiaj odpowiada, że nie popełnia przestępstwa ten, kto staje w obronie swojego zdrowia, życia i mienia oraz osób bliskich, a także osób postronnych. Mhm. Potrzebna jest zmiana zasad funkcjonowania prokuratury i sądów, dlatego że jeżeli stając w obronie członków swojej rodziny spowoduje zejście śmiertelne sprawcy napaści, to prokurator już na wstępnym etapie postępowania może odstąpić od stawiania mi jakichkolwiek zarzutów. Absolutnie ma pan rację, dlatego we wstępie zauważyłem, myślę, że pan zwrócił uwagę również na takie jedno zdanie, które padło na konferencji pana ministra, że zapowiedziałby specjalne wytyczne dla prokuratur. Ale to są wytyczne, co do których prokuratorzy mogą, ale nie muszą brać ich pod uwagę. Tak. Natomiast jest. Proszę pamiętać, że prokurator podlega jakiejś ocenie swoich przełożonych. Jeżeli będzie miał zejście śmiertelne i jednocześnie sprawcę, czyli mnie, to tak naprawdę nie musi angażować całego aparatu represji, ucisku i ścigania do tego, żeby wykryć sprawcę. Przesyła dokumenty do sądu i ten sąd podlegający temu samemu ministrowi ma jasną sprawę. Doprowadzając do skazania, mają stuprocentową wykrywalność, stuprocentową skuteczność. Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. Pan Janusz. Panie Januszu, witam, halo. Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy. Ja powiem krótko. To bardzo dobrze, że tak się dzieje. Uważam, że jak mieszkam, mam swój dom i mam płot. Za mój płot nic nie ma prawa wejść, a każdy, kto wchodzi, to naprawdę uważam, że mogę z nim zrobić co mi się jeszcze nie podoba, no bo to jest moja twierdza i naprawdę mogę użyć wszelkich środków, żeby się bronić i to jest jakby bardzo dobry kierunek. Pan Wiktor, panie Wiktorze, witam pana, halo. Dzień dobry, ja też Dzień uważam, dobry. Że to jest słuszne. Ja mam też swój dom, nie mam płotu, każdy sobie wchodzi jak chce. Nie mam najmniejszego z tym problemu. Ja tylko po prostu tak dzwonię, bo nie rozumiem pewnej kwestii. Żyjemy już tyle setek tysięcy lat na tym świecie i zamiast iść w stronę taką, gdzie kierujemy się naszym sercem, dobrem, do tego nam pomaga policja, powołana straż miejska, różne służby, a cały czas tego wszystkiego, tego zła na świecie jest coraz i coraz więcej. Może tak trochę odbiegam od tematu prokuratur i prawa, ale myślę, że jest potrzebna nam bardzo duża praca nad naszą świadomością i tym, w którą stronę jako populacja na Ziemi zmierzamy, a nie tylko jako nasz ogródek, żeby własnego ogródka bronić. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Patryk jeszcze z nami. Panie Patryku, halo? Panie redaktorze, dzień dobry. Witam ja tak pana. Tylko króciutko. Tak. Abstrahując od wszystkiego, to tak jak jeszcze przedmówca mówił, tu jest, wydaje mi się, kwestia prokuratury i sądów. Mamy niezbywalne prawo się bronić i to nie jest żaden przywilej. To po prostu jest niezbywalne prawo, przynajmniej tak powinno być. Nie może być dopuszczana sytuacja, kiedy bandyta staje się pokrzywdzonym, bo to jest po prostu absurd. Bandyta ma się bać napaść mnie w moim domu. To ma być strach. On ma wiedzieć o tym, że ja mogę się obronić i mogę mu zrobić krzywdę. Według mojej oceny przykład Józefa B. Jest taki, że no, ten sędzia powinien sprzedawać pietruszkę. Został napadnięty przed kogoś z nożem. Ja nie będę pytał w takiej sytuacji, przepraszam, pan chce mnie zabić, czy tylko nastraszyć. Nie, będę się bronić. No tak, ale jak wspomniałem, panie Patryku, tam problem największy polegał na tym, że jak określono to, napastnik odstąpił od napadu. On uciekał. Tymczasem pan Józef B. gonił napastnika. Wojciech Kulesza, Uniwersytet SWPS. Widzę dwa skutki. Pierwszy to podniesienie lęku, strachu obywateli. Jeżeli wprowadzamy prawo, które mówi, że możemy się ostrzej bronić w domu, to może to rodzić wrażenie, że jest coraz bardziej niebezpiecznie, więc prawo trzeba zmienić. Jeżeli tak, to należy się bać. Nie jest to zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli spojrzy się na statystyki policji, liczba napadów z bronią w ręku, w ogóle napadów w domu, jest znikoma. Zatem wprowadzenie tego przepisu może rodzić to wrażenie właśnie lęku, podczas kiedy świat, sytuacja w Polsce temu nie odpowiada. Drugi aspekt, który mi się tutaj rodzi, to taki, że w Polsce przepisy dość jasno określają, kiedy można użyć obrony koniecznej, kiedy dobro bronione jest co najmniej takie samo jak to, które możemy poświęcić. Innymi słowy, ja mogę kogoś na przykład zabić, tylko wyłącznie, kiedy bronię czyjegoś życia. Obawiałbym się tego, że ludzie zaczną strzelać na przykład w momencie, kiedy ktoś kradnie telewizor. Jest to oczywiście rzecz straszna. Straszne jest przeżycie, odkrycie, że ktoś jest w domu. Jednakże ten przepis broni przed tym, kiedy sytuacja jest niejasna. Mnie się może wydawać, że ktoś wchodzi na moją posesję, żeby dokonać rozboju, a ten człowiek może i chce, może nie chce, ale to nie oznacza, że każdy będzie mógł chwytać za broń. Prawie 26 minut po południu. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo? Witam państwa. Witam pana. Witam panie Kubo. Ja powiem w ten sposób, że z punktu widzenia obrony koniecznej oczywiście ważne jest, żeby była możliwość obrony własnego dobytku i kwestii jakby naruszenia miru domowego i możemy wtedy zareagować na zamach na nasze życie czy na nasze mienie. Natomiast zwrócę uwagę na inny aspekt dotyczący chociażby kwestii cienkiej linii między obroną konieczną, a na przykład wykorzystywaniem tych przepisów naruszenia miru domowego w kontekście rodzinnych sytuacji, konfliktów, gdzie na przykład rodzice walczą o dzieci. Tu też należy zwrócić uwagę, że mogą być różnego rodzaju sytuacje wykorzystywane w tym aspekcie. Także zwracam na to delikatnie uwagę. Może do przyszłej audycji też temat, jeżeli chodzi o kwestie ojców, walki o rodziców czy wykorzystywanie dzieci w konfliktach rodzinnych. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pan Kuba. Panie Kubo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście jestem za rozszerzeniem tej granicy obrony koniecznej, ponieważ nie powinienem się zastanawiać w swoim domu, czy ktoś, kto przychodzi mi ukraść telewizor, czy zrobić mi krzywdę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że tak jak tutaj pan przed chwilą prawnik powiedział, może ktoś chce tylko przejść przez moją posesję, a ja będę do niego strzelał. No chodzi o to, że jestem w stanie rozróżnić sąsiadkę, która chce pożyczyć kilo cukru od włamywacza. A trzecia sprawa jest taka, że prawnicy mają jakąś taką wielką sympatię do przestępców i zawsze uważają, że mieli trudne dzieciństwo albo coś i zawsze trzeba im pomóc. Także to tylko takie trzy rzeczy. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Robert. Panie Robercie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Przy rozszerzeniu granic obrony koniecznej należy pamiętać również o czymś takim, jak większe zdeterminowanie bandytów. W momencie, gdy bandyta będzie wiedział, że może zostać zastrzelony, dokładnie tak, to on użyje też innych środków w napadzie. Więc rozszerzając granice obrony koniecznej, trzeba również pamiętać o tym, żeby liberalizować prawo o dostępie do broni dla właścicieli. Żeby właściciel miał się czym bronić. O to jeszcze zapytam, panie Robercie, będę miał okazję, zwłaszcza, że w Sejmie leży, na razie leży i dyszy, projekt ugrupowania Kukiz 15 w sprawie rozszerzenia, czy też poluzowania pozwolenia broni. Pan Artur, panie Arturze, witam, halo? Witam. Nareszcie mamy rząd, który wprowadza przepisy, które służą bezpośrednio społeczeństwu. Coś niebywałego, naprawdę. Jestem zaskoczony pozytywnie. Bardzo się cieszę z tego względu, że będzie można się obronić w końcu w mieszkaniu. I druga sprawa, wszystkim przeciwnikom proponuję zrobić rejestr przeciwnych tym przepisom nowym i niech oni będą według starych przepisów sądzeni, jeżeli będą się bronili w swoich domach. To wszystko, pozdrawiam. Czy broniący się we własnym domu powinien być zwolniony z odpowiedzialności karnej? Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż. Tymczasem Sławomir Steinborn, Katedra Prawa Karnego, Procesowego i Kryminalistyki, Uniwersytet Gdański. To zależy tak naprawdę, przed czym się broni, bo na tym polega cała istota obrony koniecznej, że musi być pewna proporcja między środkiem obrony a atakiem. Jeżeli nie oznacza ten atak zagrożenia dla życia czy zdrowia, no to trudno w tym momencie uznać, że każdy, kto miałby się bronić, miałby to zrobić w taki sposób, że może strzelać na przykład do tego, kto wkracza do tego domu. Więc tak naprawdę zależy od sytuacji. Myślę, że jakby nikt nie ma wątpliwości co do tego, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z atakiem na dom czy na mieszkanie i tym atakiem silnym, to znaczy takim, gdzie faktycznie stwarzają zagrożenie tylko dla zdrowia osób, które tam się znajdują, to i w tym momencie jakby no, środki obrony mogą być odpowiednie, tak? Natomiast jeżeli to jest tak, że osoba ta, która próbuje skraść coś z ogrodu, nie stwarza takiego zagrożenia, no to wystarczające tak naprawdę jest jej przepłoszenie, no nie ma powodu, żeby od razu strzelać do niej, tak? Więc tak naprawdę myślę, że jednak istotna jest ta proporcja między tym, jak realne jest zagrożenie i jakby do tego musi być dostosowany środek obrony. To już 12.30. Moim gościem jest pani mecenas Beata Cywińska, Kancelaria Adwokacka BBC Borkowski Cywińska. Witam panią mecenas, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Ofiara napadu miała i ma prawo do obrony koniecznej zgodnie z naszym kodeksem karnym. Czy mamy jednak pani zdaniem problem z określeniem granic tego prawa, z określeniem co nam wolno wobec agresora? Tak jak pan redaktor powiedział, na gruncie obecnie istniejącego prawa każdy, kto odpiera bezprawny atak, ma prawo się bronić. Ma prawo się bronić i kodeks mówi, nie podlega taka osoba karze. Natomiast problem polega na tym, że ten zapis poprzedzony jest następnymi zapisami, tak, które mówią, że o tym, o czym też już słyszałam w audycji, wcześniej mówili słuchacze, o przekroczeniu granic obrony koniecznej. I właściwie tu jest cały problem, tak, że to są kwestie bardzo ocenne, że należy zważyć, tak, czy środek, który został zastosowany, jest współmierny do niebezpieczeństwa, które nam grozi. I te zapisy rodzą najwięcej problemów i te spektakularne sprawy sądowe, które były, one właściwie wszystkie dotyczyły właśnie tej kwestii, czy przekroczono, czy nie przekroczono granicę obrony koniecznej. To prawda. Ja pamiętam taką sprawę z 2008 roku chyba, pani Elżbiety B., mieszkanki podwarszawskiego Chotomowa. To słynna historia, pani ta zastrzeliła złodzieja, który ze słupa stojącego przy posesji chciał ukraść transformator. Wcześniej dokładnie była kilkakrotnie okradana. W tej sprawie bronił, zresztą skutecznie bardzo, mecenas Tadeusz de Virion, a Elżbieta B. została oskarżona o zabójstwo. W końcu po ponad 3 latach kobieta została uniewinniona. Czy po zmianach dziś również odpowiadałaby przed sądem, czy też na etapie postępowania prokuratury sprawa zostałaby umorzona? No więc właśnie problem, moim zdaniem, zmiana, która jest proponowana, jest zmianą bardzo kosmetyczną. I tutaj nie do końca mogę zgodzić się z wypowiedzią pana rzecznika ministerstwa, także ona poprawi jakoś dramatycznie sytuację osób broniących się. Czy ten ciężar zostanie przeniesiony jakoś w sposób widoczny? Moim zdaniem nie, bo zmiana, która jest proponowana, również zawiera tę klauzulę, tak, o przekroczeniu granic obrony koniecznej w sposób rażący. Więc właśnie znowu jesteśmy tutaj w tym samym miejscu, że oceniamy. Tak, kłopot są dwa. Kłopoty. Po pierwsze, no, czekamy na konkretne zapisy, bo to jest szalenie istotne. A po drugie, drugi problem widzę i z pewną obawą o tym myślę. Z obawą myślę o takim przekazie do społeczeństwa. Jak zinterpretuje to społeczeństwo, jak to zostanie przekazane, jak społeczeństwo zostanie nauczone, powiadomione o tym, co może. Bo czytam na przykład, że artykuł ten 25, słynny, kodeksu karnego, zostaje, że nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Tak. A rozumiem, że teraz na etapie postępowania prokuratury chodzić będzie o to, żeby wobec tej osoby, która jest ofiarą napaści, nie stosować takich trudno weryfikalnych kryteriów. Czyli w zasadzie nie oceniać, czy ona działała pod wpływem strachu, czy nie. Ocenna. No więc właśnie. Więc dlatego moim zdaniem ta zmiana jednak jest dosyć kosmetyczna i z punktu widzenia samego przepisu, to już obecnie on pozwala takiej osobie, która się broni, być bezkarnej. Dlatego wydaje mi się, że bardziej istotna jest kwestia właśnie tych wytycznych dla prokuratur i tego być może uczenia, tak, osób, które są sędziami, prokuratorami, które zostają, właśnie tego rozumienia tego przepisu w sposób taki, żeby dawał on tym osobom, które się bronią, większe poczucie bezpieczeństwa. Natomiast sama zmiana przepisu wydaje mi się, że nie do końca jest potrzebna. No ona, rozumiem, ma bardziej taki wymiar właśnie społeczny, tak, czyli taki przekaz dajemy, o, osoby, które bronią się w domu, będą bardziej macie prawo, tak. Ale tak, ten artykuł wspomniany, ten 25, no przyznam, że budzi moje, może nie wątpliwości, to złe słowo, ale jest dyskusyjny, bo czy ktoś, kto jest na przykład napadnięty, nie działa pod wpływem strachu czy wzburzenia? No, chyba że artykuł celowo tak sformułowano, by chronić przed odpowiedzialnością karną osoby przekraczające granice obrony koniecznej, ale ja z literatury to znam chyba jeden przypadek, Vincent Corleone, w Ojcu Chrzestnym, napadnięty w mieszkaniu, no nie był zburzony rzeczywiście, z zimną krwią zabił napastników. No ale to był zawodowiec. Dokładnie. To jest akurat rzeczywiście bardzo spektakularny przypadek. Ale wracając właśnie do tych pojęć, właśnie dokładnie, że w momencie, kiedy ten przepis jest tak skonstruowany, to on mówi, on na osobie, która się broni, nakłada na nią pewien obowiązek, tak, oceny sytuacji. No. Natomiast zawsze osoba, która się broni, działa pod wpływem silnego strachu. To są ogromne emocje. Bardzo często, jeżeli mówimy o tych przykładach właśnie, gdzie zostajemy napadnięci w domu, w mieszkaniu, tak, to są najczęściej przypadki, gdzie boimy się o siebie, ale o innych członków rodziny. Tak? Ale idąc tropem pani rozumowania, pani mecenas, czy nakładanie jakichkolwiek obowiązków na osobę, która się broni, rozważania, oceniania, adekwatności, zastanawiania się, czy ja działam pod wpływem strachu, wzburzenia, czy też nie. Czy to nie jest zły kierunek? Powiem tak, ja osobiście wychodzę z założenia, że obrona konieczna, czyli kiedy odpieram bezprawny zamach, to ja powinna mieć 100% pewność, że ja mam prawo zrobić wszystko, żeby obronić swoje życie i zdrowie, ale ryzyko naruszenia miru domowego, naruszenia przepisów, czyli to, że sprawca powinien ponosić pełną konsekwencję tego, że narusza porządek prawny. Czyli jeżeli obecnie ktoś... jest to rozłożone i dlatego ta zmiana, moim zdaniem, przepisów obecnie nic nie zmienia, bo nadal tak ryzyko jest rozłożone. A jeżeli chcemy, żeby osoba, która się broni w domu, była bezpieczna, to nie powinno być tej klauzuli. Ja się tutaj zgadzam z osobą, która mówiła przede mną, z słuchaczem, który mówi, że jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to idzie listonosz, czy to jest nasza sąsiadka, tak? Czy to tylko przechodzi dziecko przez naszą posesję. No tak, ale też wiemy, bo jednak rzadko się zdarza, żeby ktoś w kominiarce by wpadał w gościnę, prawda? Prawda, dokładnie, więc jesteśmy w stanie w okolicznościach rozpoznać, czy grozi nam niebezpieczeństwo, czy nie. W związku z tym, jeżeli widzimy, że grozi, to teraz miarkowanie, czy my jesteśmy odpowiednio, tak, uzbrojeni do napastnika, proporcjonalnie, jest dosyć trudne i wtedy powoduje, że osoby, które są po stronie prawa, czyli bronią się, no narażają się na ryzyko odpowiedzialności karnej. Było tak i nadal będzie. Duża, długa droga i dużo pracy, jak sądzę, przed Ministerstwem Sprawiedliwości w tej sprawie. Bo to chyba to, co pan powiedział, bardzo ważny jest przekaz do społeczeństwa, tak? Jak, co społeczeństwo może, jak może się bronić i z drugiej strony ta edukacja po stronie wymiaru sprawiedliwości, jak podchodzić do takich przypadków. Bardzo wiele spektakularnych spraw, o których słyszeliśmy, powinny zakończyć się na etapie postępowania w prokuraturze, właściwą oceną sytuacji i umorzeniem postępowania, bo to była obrona konieczna. Beata Cywińska, Kancelaria Adwokacka BBC Borkowski Cywińska. Wrócimy do rozmowy pani mecenas za kilka minut, raz jeszcze przed godziną 13. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie w naszym sondażu, czy broniący się we własnym domu powinien być zwolniony z odpowiedzialności karnej. 7 trójek na początku, 22. Is a silver line, but you still need the moon to shine. and we don't care about it. Is there something that you forgot and you wish you could stop the clock? Because you can't live without it. But we don't have a clue, 'cause we're 3 miles high and our rod is dust and feathers fly. And we can't calm down, 'cause we burst a little bubble on the ground. Oh, oh, oh. Everyone has a wall to climb, but we don't really have the time give a hoo-ha about it. And your laugh is a Russian doll you were given when you were small. And they're all inside you. We don't have a clue. Pan Grzegorz napisał: jestem za, każdy powinien mieć prawo do obrony koniecznej wszelkimi dostępnymi środkami. Proszę jednak o doprecyzowanie definicji własnego domu. Czy to oznacza, że w wynajmowanym mieszkaniu nie będziemy mieli możliwości ochrony własnego mienia, które w tym mieszkaniu się znajduje? No, trudno mi to interpretować, panie Grzegorzu, ale sądzę, że logiczne będzie, jeśli nawet wynajmowane mieszkanie uznamy za własny dom. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Michale. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo. Witam. Z Koszalina dzwonię. Chciałbym zauważyć jedną sytuację. Mianowicie, jeśli złodziej przychodzi do mnie do domu i chce ukraść mi telewizor, to skąd ja mam wiedzieć, że on chce ukraść tylko ten telewizor? Nie czytam mówić, jak ma się go zapytać. Może coś nie chce jeszcze zrobić? Powinien mieć środki, żeby pozbyć się napastnika wszelkimi środkami. To samo na ulicy te prawo powinno obowiązywać. A propos interpretacji zamiarów napastnika, pan Romuald jeszcze. Panie Romualdzie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kuba. Dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, cieszę się i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Ja chciałem przedstawić państwu, jak łatwo jest przekroczyć granicę obrony koniecznej. Otóż prawie 30 lat temu, kiedy mieszkałem jeszcze w mieszkaniu komunalnym i dzieliłem wspólny przedpokój z pewną szembraną rodzinką pijaczków, wieczorem brałem prysznic, żona, moja młoda żona już spała, no i proszę sobie wyobrazić, do tej rodziny pijaczków właśnie chcieli wejść jakieś kompanii. Zaczęli najpierw pukać, dzwonić, potem kopać drzwi. No, tamta rodzina nie chciała mi otworzyć. No to w końcu, słysząc, że te drzwi za chwilę będą zrujnowane, pomyślałem sobie, że je otworzę i wytłumaczę, że nikt nie chce. Ale ledwo drzwi otworzyłem, od razu otrzymałem cios w twarz, spadłem mi okulary, zacząłem szukać. Dwóch jakichś nieznanych mi osobników, to była zima, grudzień, wpadło do przedpokoju, zaczęło mnie kopać. Ja byłem tylko wtedy w slipach, bo wyszedłem z łazienki. Nie wiem, jakby się to skończyło, gdyby nie to, że moja żona, która już poszła w dół, bo wcześniej spać, obudziła się i otworzyła do tego przedpokoju drzwi. I oni przez chwilę stanęli. W tym momencie ja mogę wpaść do domu, ale proszę sobie wyobrazić, panie Kubo, że zamiast uciekać, coś we mnie się zmieniło. Sam tego nie wiem, bo jestem człowiekiem łagodnym. Rzuciłem się w stronę mebli, gdzie leżał stary po niemieckiej bagnet jako ozdoba. Złapałem ten bagnet i taki nago lato jak stałem, rzuciłem się na tych facetów. Oni widząc chyba w moich oczach jakieś groźne błyski, zaczęli uciekać. Ja biegłem za nimi klatką i moim marzeniem było zatopić ten nóż aż po rękojeść w plecach ostatniego. No na szczęście to się nie udało, oni uciekli. Ja wróciłem potem do domu, ochłonąłem i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, co mogłem zrobić. Czyli tu są jakieś emocje, których chyba w sądzie nie bierze się pod uwagę i człowiek nad tym zupełnie nie panuje. Nie panuje, absolutnie podzielam pana zdanie, co więcej uważam, że nie znamy swoich reakcji, swoich emocji w sytuacjach ekstremalnych. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Panie Krzysztofie, za 16 minut, 13. Andrzej Turczyn, Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni. Moim zdaniem broniący się we własnym domu powinien korzystać z reguły mój dom jest moją twierdzą i powinien nie ponosić żadnej odpowiedzialności za obronę siebie, swojej rodziny w swoim własnym domu, mieszkaniu czy obejściu. dlaczego ma ponosić odpowiedzialność. Moim zdaniem taką zupełnie naturalną regułą wynikającą z natury, z takiego naturalnego porządku rzeczy jest to, że człowiek ma prawo do obrony samego siebie. Wszelkie ograniczenia tego prawa powinny być wyjątkowe. Dom, mieszkanie jest czymś szczególnym, także w Polsce. W związku z tym należy w jak najmniejszym zakresie ograniczać to naturalne prawo do obrony i w związku z tym uważam, że no należy w sposób bardzo ostrożny podchodzić do problemu ograniczania obrony. A zasady, reguły obrony koniecznej, które występują w Polsce, to są ograniczeniem naturalnego prawa do obrony, bo wprowadzają granice obrony koniecznej. I ja uważam, że te granice trzeba w maksymalnie możliwy sposób przesunąć w kierunku broniącego się w przypadku, gdy jest w domu, w mieszkaniu, obejściu. Podobnie chyba uważa pan Robert, piszący do mnie: w obronie życia, zdrowia i mienia nie powinno być czegoś takiego jak nieproporcjonalne środki obrony. Mój dom, moją twierdzą, daje mi to prawo do użycia wszelkich środków. To napastnik powinien martwić się, że broniący się może pozbawić go zdrowia, a nawet życia. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Panie Kubo, dzień dobry Państwu. Tak oczekując na swoje połączenie, usłyszałem właśnie Pana Andrzeja Turczyna, bardzo popieram to, co ten Pan powiedział. I teraz tak, zagotowało mnie coś takiego, była taka wypowiedź, że to powinno być adekwatne otwarcie napastnika. Jeżeli idzie z nożem, ja też powinienem chwycić za nóż. Jeżeli idzie, powiedzmy, z bezbolem, ja też powinienem szukać bezbola. Wolałbym, żeby każdy człowiek miał, nie wiem, broń w swoim mieszkaniu i żeby było to całe nawet osiedla. Takie napastnik, wiedząc, że powiedzmy tutaj mieszkają ludzie z bronią, trzy razy by się zastanowił, czy po prostu wejść, czy okraść, czy cokolwiek zrobić, prawda? Mm-hmm. Moim najbliższym, mojej rodzinie, temu otoczeniu, no bo bałby się o swoje życie, tak? Tak. Bałby się o swoje życie. I tutaj, jeżeli są po prostu tak była ta wypowiedź, prawda, że sąd mówi adekwatnie, prawda, że ja powinienem też tak samo skoczyć po nóż, to chyba coś nie tak jest. Pan Michał napisał: dziękuję panu, panowie prawnicy tak elokwentnie wypowiadają się o tym, że trzeba bronić się adekwatnie do zagrożenia. Czyli jeżeli ktoś kradnie mi rzeczony telewizor lub krasnala z ogrodu, to nie powinienem od razu do niego strzelać. Otóż, panie Kubo, gdzie jest w takim razie granica? Od jakiej wartości przedmiotu będę mógł strzelać, jak kradnie komputer z ważnymi danymi, czy samochód o znacznej wartości? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Halo, witam panie Kubo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, taka refleksja i takie pytanie, może pan będzie potrafił mi odpowiedzieć na to. Po zmianach tych przepisów wydaje mi się, że obywatel dostanie większe prawa do obrony niż na przykład żołnierz stojący na warcie broniący, powiedzmy, danego obiektu. W wojsku uczono mnie prawa użycia broni, w którym jest mowa, że jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności zdarzenia nie jest możliwe, żołnierz ma prawo użyć broni. Na odprawach mówiono nam, że najpierw musimy użyć kasku, bagnetu, kamienia, czegokolwiek innego, dopiero później moglibyśmy strzelać do osobnika, który wejdzie. Czyli broń w ostateczności. Dokładnie. I były takie sytuacje w mojej jednostce, gdzie padł strzał, no i grubo taki żołnierz musiał się tłumaczyć. Natomiast teraz obywatel będzie mógł, powiedzmy, zastrzelić napastnika i on będzie, powiedzmy, kryty. Mhm. I tu jest moja wątpliwość. Oczywiście jestem za tym jak najbardziej, żeby obywatel miał prawo się bronić. Jak ktoś powiedział, mój dom, moja twierdza, i to napastnik powinien zastanawiać się, czy targnąć na mój teren, bo jemu się coś może stać. Ale pyta pan, i to jest pytanie zasadne, kiedy można użyć tych ostatecznych środków. Pan Darek na wspomnianego przeze mnie Vincenta Corleone przywołuje jeszcze jeden przykład kogoś, kto nie działa pod wpływem strachu lub wzburzenia, mianowicie Leon Zawodowiec. Krótko, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, witam. Witam słuchaczy i pana również. Chciałem zapytać o jedną rzecz, bo państwo poruszacie wszystkie kwestie, ale na jedno chyba nie zwracacie uwagi. Otóż, gdyby takie postępowanie zakończyło się umorzeniem, co w przypadku rozszerzenia tej ustawy mogłoby mieć miejsce? Dosyć często i dużo częściej niż w tej chwili. Czy adwokaci, czy sędziowie, proszę państwa, mieliby coś z tego? Na to zwróćmy uwagę. Ciekawy kierunek. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam panie. Witam pana. Czy tu chodzi tylko o obronę konieczną własnego domu, mieszkania? Tak. A co z osobami... I własnej posesji. Tak, osobami, które idą na ulicy na spacer, zostają napadnięte przez bandytów, czy kierowcy taksówek, czy kierowcy tirów gdzieś tam na parkingach, w krzakach, bo nie zawsze się jest gdzie zatrzymać w bezpiecznym miejscu, czy też obrona konieczna tutaj też jakoś jest, nie wiem, tutaj usprawiedliwiona w tym przypadku. Dziś rozmawiamy, panie Andrzeju, o szczególnych uprawnieniach, czy też szczególnych prawach związanych z obroną we własnym mieszkaniu, na własnej posesji. Dr Mariusz Sokołowski, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Jeżeli mamy do czynienia z osobą broniącą się w swoim własnym domu przed atakiem osoby uzbrojonej, osoby, która jest zdeterminowana w tym ataku na swoją ofiarę, to ta ofiara powinna być w sposób szczególny chroniona. Z pewnością nie powinna być traktowana jako przestępca, z pewnością nie powinna być traktowana jako osoba, która łamie prawo, a jako ofiara. Ofierze należą się szczególne uprawnienia. Oczywiście ten przepis powinien być tak skonstruowany, aby wyraźnie rozgraniczał kwestię ofiary takiej napaści domowej od chociażby kwestii związanych z kłótniami sąsiedzkimi, od sytuacji, kiedy ktoś nadużywałby tego przepisu, interpretując go na swoją korzyść. Za takim przepisem powinny także iść bardzo szczegółowe wytyczne dla prokuratur i sądów dotyczących postępowania wobec osób, które stały się ofiarami rzeczywistej napaści, a nie chociażby podmiotami właśnie sąsiedzkich. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pani mecenas Beata Cywińska, Kancelaria BBC Borkowski Cywińska. Witam. Witam. I pan rzecznik Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Panowie. Witam ponownie. Dziś na pytanie, czy broniący się we własnym domu powinien być zwolniony z odpowiedzialności karnej, 90% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 10% uważa, że nie. Pan rzecznik Sebastian Kaleta, nie ma takiego niebezpieczeństwa, że wyślemy do społeczeństwa zły albo mylący komunikat. Wolno wam w domu wszystko. Tymczasem tak nie będzie. Ja myślę, że ten komunikat jest wysłany do osób, które mogą napadać na Polaków w ich domach, że teraz napastnik, jeśli te przepisy, które proponujemy, wejdą w życie, powinien się liczyć z tym, że jeśli przekroczy bramy napadniętego domostwa, może liczyć się z tym, że mieszkańcy tego domu będą stawiali mu czynny opór, nie licząc się z tym, że mogą zrobić mu delikatnie krzywdę, więc to jest ten sygnał, który chcemy, aby był zrozumiany przez Polaków. Istotną rzeczą jest oczywiście to, że proporcje w naszym zachowaniu muszą być zawsze zachowane i dlatego też przesuwając granicę dopuszczalnego przekroczenia obrony koniecznej, jest ten element rażącego przekroczenia, które nie będzie zwolnione z odpowiedzialności z tego powodu, że każdy z nas wie doskonale, w jakich sytuacjach się broni, a w jakich sytuacjach w sposób rażący nadużywa. Tak a propos obrony koniecznej, słuchacz jeden zapytał dzisiaj, czy my mamy czym się bronić, bo Polacy są obecnie jednym z najbardziej rozbrojonych narodów Europy. Na 1000 osób przypada 3,5 pozwolenia na broń. W Czechach dla porównania ten współczynnik jest na poziomie 30 pozwoleń na 1000 osób. Pytam, bo ugrupowanie Kukiz 15 złożyło projekt w Sejmie. Tymczasem wydaje się, że niezdecydowanie leży po stronie posłów, polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy odsuwają decyzję o nadaniu na przykład numeru druku, co rozpoczęłoby formalne prace nad tym projektem. Co się dzieje? Rzeczywiście kwestia dostępu do broni palnej jest kwestią dla wielu posłów, w szczególności klubu Kukiz 15, bardzo istotną kwestią i myślę, że też jeśli będzie dyskusja toczyła się na temat projektu obrony koniecznej w Sejmie nie uda się, uda się przeprowadzić dyskusję o tym, w jaki sposób Polacy powinni mieć uregulowany dostęp do broni. Ta dyskusja jak w ostatnich latach zdecydowanie się coraz częściej pojawia. Właśnie najczęściej przywołane są te statystyki. Ja nie jestem uprawniony, by zabierać głos w imieniu posłów Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek myślę, że spokojna i merytoryczna dyskusja w sprawie, która dotyczy bezpieczeństwa Polaków, jak najbardziej będzie w najbliższych miesiącach miała miejsce. Pani mecenas Beata Cywińska, czy widzi pani niebezpieczeństwa związane z nową interpretacją kodeksu, poza niebezpieczeństwem dla samych bandytów? Czy po dzisiejszym programie wie pani więcej? Wie pani, co pani wolno? No myślę, że z mojego punktu widzenia nie dowiedziałam się niczego nowego i tutaj nie mogę też się zgodzić z panem rzecznikiem, że wysyłamy przekaz, że to sprawca musi się liczyć z większymi konsekwencjami, a społeczeństwo ma dostać informację, że może się bronić bardziej. To nie trzeba zmieniać prawa, żeby takie informacje już dzisiaj można było wysłać, bo każdy z nas ma prawo się bronić. Natomiast jeżeli chcemy wysłać informację, że mój dom, moja twierdza i żeby społeczeństwo wiedziało, tak, że rzeczywiście każdy bezprawny atak może być odparty wszystkim tym, co akurat w danym momencie tak mam pod ręką i jestem w stanie zdobyć, no to w takim razie ta zmiana powinna liberalizować tak, możliwość obrony we własnym domu bez klauzuli rażącego przekroczenia granicy obrony koniecznej. Natomiast proszę mi wierzyć, że nawet bez tej klauzuli prawnicy są w stanie poradzić sobie i rozróżnić tak, czyn polegający na odparciu ataku od czynu, który polega na tym, że dokonaliśmy na przykład zabójstwa napastnika. To jest zupełnie co innego i to nie jest dla prawników jakiś bardzo skomplikowany problem. Choć sądząc po dzisiejszym sondażu, większość słuchaczy chyba widziałaby takie prawo dające sporą swobodę dla obywateli. Tak, zdecydowanie. Myślę, że taki społeczny jest taki swobodę odbiór, działania dla osoby, która się po prostu broni. Pan Sebastian Kaleta, prokurator generalny, zapowiedział złożenie kasacji wyroków do Sądu Najwyższego w sprawach, w których broniący się zostali skazani. Co to za przypadki? To są przypadki, gdzie minister poinformował, że będzie informował opinię publiczną, kiedy te kasacje zostaną sporządzone i wysłane do Sądu Najwyższego. I z pewnością, tak jak pani mecenas tutaj wskazała, że liczy się, prawnicy są w stanie zinterpretować, rozdzielić różnego rodzaju zachowania w sposób, powiedzmy, logiczny i konsekwentny, by powiedzieć, co jest przekroczeniem granic obrony koniecznej, co nim nie jest na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, ale my wychodzimy z założenia, że po pierwsze to te kwestie obrony koniecznej, które wynikają z obrony własnego domu, muszą być jasno sprecyzowane w jak najdalej możliwym obiektywnym znaczeniu. Dlatego też takie zmiany proponujemy i staramy się te klauzule generalne, które są interpretowane przez sądy, przez prokuratorów, ograniczyć do stopnia minimalnego. Dlatego też pozostaje ta klauzula rażącego przekroczenia granicy obrony koniecznej, tak by wszystkie sytuacje, które wymagają oceny, mogły być w sposób precyzyjnie ocenione. Chyba pani mecenas, wrócę do tego wątku, który poruszyliśmy przy okazji naszego pierwszego spotkania, tego nowego prawa, czy też nowych interpretacji dla własnego dobra. Chyba powinniśmy się wszyscy po prostu nauczyć. No zdecydowanie tak. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest po prostu edukacja od podstaw społeczeństwa, ale też i my prawnicy, tak? Prokuratorzy, adwokaci, sędziowie. Tutaj tu chyba jest największe pole, największa praca do zrobienia, tak? Po stronie społeczeństwa, tak, co można, jak można i co nam wolno, a po stronie prawników, jak to interpretować. Panie rzeczniku, myślę, że zmiany prawa wtedy też nawet chyba nie były potrzebne. Panie rzeczniku, kiedy należy spodziewać się, że państwa propozycje wejdą w życie? Teraz rozpocznie się proces konsultacji tego projektu. Nam zależy jako ministerstwo, jako podmiotowi, który inicjuje tę procedurę, by oczywiście jak najszybciej mogło ona wejrzeć, ale dokonując oceny tego, jak ten proces przebiega i terminy, które są wiążące dla organów, spodziewamy się, że ta dyskusja będzie toczyła się przez najbliższych kilka miesięcy i po tym okresie te przepisy będą mogły wejrzeć. Mecenas Beata Cywińska, rzecznik Sebastian Kaleta, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę. My spotykamy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa.